第二段。 Bet. Aleph. Rivka memalet et kosa maim mikada. Bet. Yitzhak metzave al Yaakov levilti kachat isha mibnot kenaan. Gimel. פרעו וכל המצרים משלחים את בני ישראל מארצם. דלת. האיש משמח את אשתו החדשה אשר לקח. ה. הכהן מטמא את העיל אשר הרג בת בעליו אתמול. וו. רות מגלה רגלי בועז והוא ישן. זין. המים מהמבול מכסים כל ראשי ההרים. חת. גמלי עבד אברהם מחלים לשתות.